Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Уладзімір Арлоў. Танцы над горадам. Танцы над горадам. Частка першая. О дэжавю у свеце гэтым цесным, о тайніцы ў фіранках ветрам гнаных. Гэтая гісторыя пачалася вельмі даўно, калі я быў яшчэ неўміручы. Зрэшты, як і ўсе навокал, сябры, бацькі, настаўнікі, калі смерць існавала, то недзе на іншай планеце. Успамін надзвычай выразны і востры, шматколерны, з жывымі гукамі і пахамі. Я прачынаюся, нібыта вынырваю з утульнай зялёнай глыбіні і не магу ўцяміць, чаму я, цалкам апрануты, сяджу на лавачцы ў нашым двары. Навокал тёплая травеньская ноч і неверагодная цішыня, што пахне зацвілым белым бэзам. Мама трасе мяне за плечы, ейныя вусны варушацца, ды я нічога не чую. Усё адбываецца, як у нямым кіно, і раптам, быццам з вушэй выліваецца вада, пакрысе вяртаецца слых. У зарасніку бэзу шамаціць ветрык, здалёк азываецца цягнік. У цішыню врываецца мамін голас: «Сынок, Уладзя, куды ты сабраўся?» Скрозь слёзы паўтарае мама. Яна ўжо не трасе мяне, а гладзіць па галаве. Мама ў сваім улюбёным бэзавым шведры, побач у сіняй начной піжаме тата. Мяне вядуць за руку дадому, я сам распранаюся і кладуся ў ложак. Тата перацягвае з бацькоўскай спальні раскладны зялёны фатэль, на якім сцелі сабе пастель мама. Яна больш не плача і не пытаецца, куды я сабраўся, але каб і пыталася, гэта не мела б ніякага сэнсу. Я нікуды не збіраўся і ані не разумею, як выйшаў з кватэры і апынуўся на лавачцы. Аднак мне зусім не страшна. Начное здарэнне нагадвае казку з зачараванымі героямі, што могуць знячэўку заснуць і расплюшчыць вочы праз цэлы год, альбо легчы у ложак у беднай хаціне, каб адчуцца раніцой у каралеўскім палацы. Хтосьці ўва мне не пагаджаецца. Верыць у казкі шасцікласніку пазнавата. Пад падушкаю ляжаць амаль дачытаныя марсіянскія хронікі Рэя Брэдберы, і я ўсцешана параўноўваю сябе з таямнічым хлопчыкам, які ўначы стукаецца ў дзверы зямных каланістаў. У вокны просіцца світанак, ківач старадаўняга насценнага гадзінніка адлічвае апошнія хвіліны перад пятай гадзінаю. Нават не адлічвае, а асцярожна адразае іх двума круглымі лёзамі ад невідочнай крышталёвай прасторы часу. І яны, хвіліны, падаюць на паркет з ціхуткім, меладычным і шматзначным звонам, што здольны пачуць адно я. Назаўтра прыгоды працягваліся. Усяго праз некалькі дзён травень дзівосным чынам пераходзіў у бясконцыя пакуль летнія вакацыі, і мне ў край трэба было паспець выправіць чацвёрку па гісторыі, справа гонару, бо мама, праўда, ў іншай школе выкладала менавіта гэты прадмет. Тата ўсё разумеў, але забраў мяне з урокаў, і мы на яго службовай пракурорскай волзе паехалі да спецыяліста. Калі машына не спынілася каля дзіцячай паліклінікі, а павярнула да будынка са старасвецкай чырвонай цэглы, дзе на верхнім замку месціўся дарослы шпіталь, я проста ўспеніўся самапавагаю і нагадаў самому сабе кубак, у які мама налівала мне на сняданак гарачае малако. Мама чакала пры белых дзвярах з габрэйскім прозвішчам на блакітнай таблічцы. Бацькі непахісна верылі, што найлепшыя дактары, прынамсі ў нашым горадзе, габрэі. Спецыяліст запрасіў спачатку аднаго мяне. Ён застаўся ў памяці найперш акулярамі і чамусьці зусім не нагадваў вясёлых, чарнявых і рудых суседзяў габрэяў з таго раёна прыватнай забудовы, адкуль мы нядаўна пераехалі ў чатырохпавярховы дом, збудаваны пасля вайны палоннымі немцамі. Дом з высокімі столямі і з такімі ж высокімі цяжкімі дзвярыма, з парадным уваходам і шырокімі лесвіцамі ды прасторнымі кватэрнымі пляцоўкамі, дзе цудоўна гулялася ў хованкі і можна было цэлы вечар удала ратавацца ад вадзілы, гаротніка, якому выпала доля з завязанымі вачыма паляваць на астатніх. Гаворка пра хованкі зайшла невыпадкова. Доктар цікавіўся маімі ўлюбёнымі гульнямі і, пачуўшы пра хованкі, адразу страпянуўся і ўзяўся штосьці занатоўваць. Яму карціла даведацца, у які час мы гуляем, ці ёсць сярод нас дзяўчаткі і ці даспадобы мне быць тым самым вадзілам з завязанымі вачыма. Гулялі мы пераважна ўвечары, дзяўчатак хапала, а соўгацца па пад'ездзе з растапыранымі рукамі і прыслухоўвацца да нечага стойнага дыхання, каб маланкую кінуцца ў той бок, мне ніколі не падабалася. Пра ўсё гэта я сумленна і паведаміў доктару. Таго мой адказ відавочна расчараваў, і, пашкрабаўшы пальцам скронь, ён вырашыў высветліць, ці часта мне сняцца сны і ці добра я памятаю прыснёнае. Гэты допыт хутка надакучыў, і я вырашыў шыфравацца, адказваючы як мага карацей. Пагатоў размова скіроўвалася на рэчы, якія належалі да таямніц. Нават сябру Артуру ці папросту Арціку з 13-й кватэры я не прызнаваўся, што кружляю ў сне вакол вежаў Сафійскага сабора, а бывае наадварот, спускаюся вельмі нізка і разам з чайкамі імкліва пралятаю над дзвінскаю плынню. Аднойчы мне пашанцавала выхапіць з вады акунька, якога я, аднак, не праглынуў, а выпусціў назад у родную стыхію. Прычым, прачнуўшыся, так і не ўзгадаў, як злавіў рыбку – птушынай дзюбаю або чалавечай рукой. Доктар пачуў, што ягоны пацыент бачыць сны на дзіва рэдка і нічога з іх не памятае. А можа, ўсё ж нешта ўзгадваецца, бо тое вельмі важна. «Добра», – сказаў я і на хаду прыдумаў, што ездзіў у сне на жырафе, а потым, ператварыўшыся ў мядзведзя, зрабіў засаду ў маліннику, каб дачакацца, пакуль дзяўчаткі назбіраюць поўныя кошыкі. Гаспадар кабінета прыўзняў акуляры і, уважліва гледзячы мне ў вочы, папрасіў працягваць. І тут я, сам не ведаю чаму, мусіць патрапіўшы пад гіпноз ягонага позірку, прызнаўся, што бачыў у сне аднакласніцу Сіму. «І як яна табе снілася?» – унікліва запытаў доктар. «Голай», – шчыра адказаў я. Доктар зазяў і падняў угору указальны палец. Здалося, тое самае зрабілі і два барадатыя партрэты на сценах. «А іншыя голыя дзяўчаткі табе сняцца?» У мяне бліснула здагадка, ён хацеў запытацца і пра дарослых жанчын, аднак чамусьці не ўдакладніў. І я з чыстым сумленнем мог прамаўчаць пра сон, дзе гуляў у футбол з голай настаўніцай біялогіі. Акуляры цікавіла таксама, якія кнігі я люблю чытаць. Адказ быў імгненна гатовы – падручнікі для 7 класа. Доктар зноў утаропіўся ў мае вочы. Што я чытаў учора перад сном? Гэтым разам з гіпнозам у яго не атрымалася. Падручнік па геаграфіі, абвясціў я, увайшоўшы ў змову з Рэем Брэдберы. Назваўшы мяне маладым чалавекам, доктар папрасіў пачакаць у калідоры і запусціў у кабінет бацькоў. Мама няшчыльна зачыніла дзверы, і, як пішуць у кніжках, я адразу ператварыўся ў слых. Пачуць удалося вобмаль. Спярша ў маміным выкананні я выслухаў добра знаёмую гісторыю. Я маленькі не баяўся цемры, смела заходзіў у цёмны пакой, зачыняўся і доўга глядзеў на неба. З'явіўшыся пасля астранамічных назіранняў перад бацькамі, я, бо толькі нядаўна загаварыў, быў лаканічным. Ула і месяц. Калі месяца не было, справаздача мела два варыянты: ула і зоркі або ула і неба. Потым я разабраў, што доктар пацікавіўся, ці не хварэю я на нейкую хваробу на літару «э». «Крый Божа, крый Божа!» – спалохана адгукнулася мама. Яны размаўлялі даволі доўга, і да майго слыху данеслася некалькі разоў паўторанае слова «перарасце». Было зразумела, каго яно датычыла, але перарастаць самога сябе чамусьці не хацелася. Візіт у дарослы шпіталь меў два наступствы. Па-першае, перад сном мяне пачалі карміць блакітнай саладкаваю пігулкай, а па-другое, адбыліся перастаноўкі ў нашай трохпакаёўцы на другім паверсе. Раней я спаў у пакоі, дзверы ў які вялі адразу з вітальні. Цяпер мой ложак перавандраваў у спальню да бацькоў, дзе можна было апынуцца, пакінуўшы за сабой так званую залу з канапай, двума фатэлямі ды чорна-белым тэлевізарам. Бо каляровыя ў гэтых шыротах тады проста не сустракаліся. У выніку пературбацыяў зала сталася адначасова і бацькоўскай спальняй. Такім чынам я быў узяты пад пільны нагляд, але на перастаноўках перамены не скончыліся. Вакно ў маёй новай рэзідэнцыі адчынялася ўсяго на далонь, а далей яму перашкаджалі дзве заглушкі з прышрубаваных да рамы старых дзвярных ручак. Трэцяя заглушка блакавала фортку. Гэта камера? Спакойна, як і належала ў такім выпадку сыну пракурора, запытаўся я. Тата паклаў мне руку на голову. Пра такую камеру мараць усе на свеце злачынцы. Гэта рэкамендацыя доктара дзеля маёй бяспекі, і зусім ненадоўга, я амаль дарослы і павінен зразумець. І сапраўды, каб зразумець, што адбываецца, я пражыў ужо дастаткова. Рэч не ў міжволі падслуханай мамінай тэлефоннай размове. У нашым родзе не было. Калі не дапаможа, доктар прапануе гіпноз, не ведаю з вёскай. Апанаваны самымі супярэчлівымі пачуццямі, я не сумняваўся, што апынуўся ў ліку лунацікаў. З вядомага мне раней вынікала, што ў поўню лунацікі выходзяць на дахі і любяць ісці па самым краі. Артурава бабуля расказвала нам, як вельмі даўно, за царскім часам, лунацік перайшоў па парэнчах мост цераз Двіну. «Ты ўсё пераблытала», – сказаў Арцік. Не лунатик, а акробат, и не Двіну, а Ніягарский водоспад у Америцы. Мы зарагатали, а бабуля покрыўдзілася. Чамусьці выглядала, что такие неимоверные подеи на самрэч могуць адбывацца одно дзесьці за океаном, а не ў тихім прыдзвінскім городе, где только летась з'явіўся першы святлафор. Аднаўляючы ў памяці сваё абуджэнне на лавачцы пад бэзам, я, хоць забіце, не мог узгадаць, каб на небе была поўня або наогул месяц. З урокаў прыродазнаўства ў чацвёртым класе я засвоіў, што калі серп зямнога спадарожніка выглядае як літара «С», месяц сыходзіць, або іншымі словамі знаходзіцца ў апошняй квадры, а калі правёўшы ад адной дзюбкі да другой простую лінію і працягнуўшы яе ўніз, вы атрымаеце літару «Р», месяц расце. Што ж дзеялася ў тую ноч? І тут, як казалі ў нас у двары, хтосьці даў мне шчаўбана. Каляндар. На кухні вісеў адрыўны каляндар, які, апрача ўсяго іншага, паведамляў і квадры месяца. На шчасце, мама не зрывала з календара лісткі, бо пры канцы года выбірала надрукаваныя на адгортках кулінарныя рэцэпты. І я без праблем знайшоў дзень з бэзавай ноччу. Чорны кружок у правым ніжнім куце старонкі неабвержна сведчыў, што месяц на неба тады не выходзіў. Значыць, быў западозраны цалкам беспадстаўна, хоць магчыма і не зусім, бо ён усё ж быў прысутны сярод зорак, але павярнуўшыся да зямлі неасветленым бокам. Лісток ніякіх карысных парадаў не ўтрымліваў, а таму я без згрызотаў сумлення адарваў яго і схаваў у шуфлядку стала, пры якім рабіў хатнія заданні. Праўдзівей не стала, а застеленай салатавым абрусікам мамінай нажной швачнай машынкі «Веритас», якая ўслед за ложкам пераехала ў маю новую спальню. У той самай шуфлядцы таіўся мой дзённік, не школьны, а асабісты, пачаты з новага года агульны сшытак у смарагдавай вокладцы. Акурат дзякуючы гэтаму дзённіку, які я давёў да восені, мне і ўдаецца цяпер узнаўляць некаторыя падзеі ды нюансы, напрыклад, паход у бібліятэку. Патрэбны цяжкі жоўты том дзіцячай энцыклапедыі называўся «Чалавек». Такіх сур'ёзных кніг у школьнай бібліятэцы дадому не выдавалі. Аднак мне, як заслужанаму чытачу, зрабілі да заўтрашняй раніцы выключэнне. Уладкаваўшыся за швачнай машынкай і раз-пораз націскаючы ад хвалявання на шырокі понаж, я высветліў. Артыкула пра лунатызм у кнізе няма, але не паспеў засмуціцца, бо раздзел, прысвечаны сну, разгарнуўся акурат на малюнку, які ў момант заваражыў. На гзымсе старадаўняга трохпавярховага будынка на чорным тле ночы спакойна ішоў мужчына ў паліто і цыліндры, а ўнізе на вузкай брукаванцы панаваў пярэпалах. Пасажыры двух экіпажаў разам з мінакамі, закінуўшы галовы, ў жаху сачылі за лунацікам. Пра тое, што гэта быў менавіта ён, сведчыў подпіс: «Лунацік не ўсведамляе небяспекі і таму не адчувае страху перад вышынёй». На той жа старонцы я праглынуў некалькі дзясяткаў радкоў, якія апавядалі, што лунатызм – рэдкае парушэнне сну, калі чалавек, не прачынаючыся, устае з пасцелі, блукае па доме або падымаецца на дах і дэманструе неверагодны спрыт у рухах. Пасля гэтага ён вяртаецца ў ложак і ўранні нічога не памятае. Насуперак пашыранаму меркаванню, таямнічы ўплыў месяца тут ні пры чым, бо лунацікі выходзяць на прагулянкі і ў бязмесяцавыя ночы, і падчас дзённага сну, а таму ў навуцы апісаная з'ява называецца самнамбулізмам. Энцыклапедыя раіла ні ў якім разе не палохаць лунаціка, не будзі яго, а пастарацца асцярожна адвесці назад у ложак. Бацькі таго відавочна не ведалі, але доктар іх, пэўна, ужо адукаваў. Я адарваўся ад кнігі і перавёў дыханне. За вакном апусціўся вечар, і на небе заззяла зорка Венера. Заставалася даведацца, што начныя блуканні залежаць ад успышак узбуджэння ў асобных частках заснулага мозгу і могуць быць прыкметаю развіцця эпілепсіі. Вось тая хвароба на «Э», пра якую пытаўся доктар. Што такое эпілепсія, наш клас добра ведаў дзякуючы рыжаму Яшу, якога гэтая хвароба схапіла сёлета на кантрольнай па алгебры. Уявіць сябе на ягоным месцы мне не хацелася, а таму я з велізарнай палёгкаю прачытаў: «Самнамбулізм паддаецца лекаванню». Успамін пра яшаў прыпадак не даваў спакою, і на дадатак да блакітных пігулак я на хаду вынайшаў новы сродак лекавання. Перад сном буду прывязваць вяровачкай левую руку да білца ложка. На сон я пачытаў і пра летаргію. Знакаміты расейскі фізіёлаг Паўлаў назіраў хворага, што праспаў 20 гадоў. На малюнку дзяўчына, якую везлі на катафалку ў труне, уздымала ейнае вечка, разганяючы пахавальную працэсію. Энцыклапедыя суцяшала, што сучасная навука такія выпадкі выключае. Яшчэ больш супакоіла і нават развесяліла фраза з артыкула пра сны. Чалавек усю ноч праспаў, а ў ранні распавядае, як хадзіў на паляванне з людзьмі свайго племені. Хацелася б мне прысніць маё племя. Між тым чацвёрка па гісторыі была выпраўлена і, прагрукатаўшы навальніцаю, прыйшоў чэрвень. Такой парой мяне штогод адпраўлялі на лета ў бабуліну вёску, але дзень прамінаў за днём, а я па-ранейшаму глытаў нанач блакітную пігулку, прывязваўся да ложка вяровачкай і засынаў з новай кніжкаю фантастыкі. Там, на далёкай планеце, расло дзівоснае дрэва, вершаліна якога гублялася ў захмар'і. Прыхадні з зямлі, узброеныя магутнымі піламі, уздымаліся па дрэве волаце, каб спілоўваць галіны, здабываючы каштоўную драўніну. Аднак іхняя дзейнасць не заставалася беспакаранай. Дрэва баранілі тубылкі дрыяды. Мне снілася, што мы з Артурам далучыліся да іх і жылі ў дуплах на вышыні кіламетра. Там, у густой лістоце, мы чакалі чарговага земляніна, каб бязлітасна скінуць яго разам з крукамі, вяроўкамі ды піламі ў зялёную бездань. Зрэшты, на такі выпадак шкоднікі мелі парашуты. Падзяліцца сном ужо не было з кім. Мой паплечнік з'ехаў з бацькамі на мора, заставаўся дзённік, які захаваў звесткі, што назаўтра пасля нашай гераічнай абароны ад зямлянаў тата абвясціў. Курс прапісаных мне пігулак сканчваецца, і ў пятніцу ягоны кіроўца адвязе мяне ў вёску. Дарогаю, апавядае дзённік, я згадваў, як некалі малы быў перакананы, што калі пры канцы жніўня ад'язджаў назад у горад, жыццё ў вёсцы замірала. Бабуля і цётка з маімі стрыечнымі сястрычкамі застывалі пры весніцах. Тое самае адбывалася з каровамі на пашы пры лесе. Да новага лета заціхалі і гракі на старой бярэзіне. Усё спынялася, пакуль маё новае з'яўленне пры канцы вясны зноў не запускала таемны механізм усеагульнага руху. Як даўно тое дзеялася! Я быў на парозе дарослага жыцця і лікаваўся ад цалкам дарослай хваробы. Уваччу стаяў чалавек у цыліндры, што імкліва крочыў па даху. Мама сказала, гэтым летам давядзецца выконваць пэўныя правілы. Спаць буду дзе і раней, у другім пакоі бабулінай хаты, а вось начаваць на свежым сене ў адрыне будзе забаронена, і зразумела чаму. Мама вырашыла развіць думку ў жартоўным кірунку. Я магу сесці ўначы на станцыі ў цягнік і апынуцца, напрыклад, у Адэсе. І што ім з татам тады рабіць? Перспектыва выйсці з цягніка ў Адэсе выглядала зваблівай. Ды я, намацваючы ў кішэні сваю начную вяровачку, пагадзіўся. Лепей усё ж выправіцца туды разам з бацькамі, што было абяцана пасля сёмага класа. Ад'язджаючы ў нядзелю, мама дала наказ абавязкова піць сырадой, прычым не толькі па раніцах, але ў абед і ўвечары. У вайну яна хварэла на запаленне лёгкіх і паводле яе глыбокага пераканання засталася жыць выключна дзякуючы сырадою, бо кароўку ўдавалася хаваць і ад немцаў, і ад партызанаў. Вера ў цудадзейныя ўласцівасці малака не пакідала маму ніколі. Свежае паветра і малако, вернешся здаровенькі. Мама не памылілася, вяровачка мяне ні разу не разбудзіла. Я вярнуўся ў свой пакой справа ад вітальні, і вокны ў ім ужо адчыняліся наросцеж. Ад тых прыгодаў прамінула цэлыя 4 зімы і 3 леты. Вясна апошняга школьнага года засталася ў памяці ранняй і ласкаваю. Я пачуваўся зусім самастойным. Па-дарослому, як у нас тады казалі, сустракаўся з прыгажуняю Лорай з паралельнага класа. Рыхтаваўся да выпускных экзаменаў і збіраўся стаць студэнтам гістарычнага факультэта ў сталіцы. Лора жыла з маці, якая часта працавала ў начную змену. У такія дні я вяртаўся дадому пад раніцу, асцярожна адмыкаў дзверы і шчасліва выцягваўся на ложку пад выразанымі з польскіх часопісаў партрэтамі Джона Ленана і Міка Джагера. Мае неверагодна адчувальныя, як нядаўна высветлілася, смочкі, нават ад дотыку прасціны зноў запальвалі жаданне, інтымна дамаўляючыся з якім, я і правальваўся ў кароткі сон. Фігурыстая, з воблакам медных валасоў і агатавымі вачыма, Лора сталася і каханкаю, і сяброўкай. У другой іпастасі яна замяніла Артура, што пасля 8 класа паступіў у мараходку і прыслаў на памяць пра дзіцячае сяброўства 2 паштоўкі з балтыйскімі краявідамі, якія разам з іншымі рэліквіямі знайшлі сабе месца ў шуфлядцы маёй роднай швачнай машынкі, як і раней засцеленай салатавым настольнікам. Неяк увечары я вырашыў зрабіць у гэтай маленькай кунсткамеры рэвізію. Апрача арцікавых мараходных паштовак, пакруціў у руках колькі старадаўніх манет, потым старую блешню са шпуляй лёскі ды свой першы гадзіннік, што даўно стаміўся вымяраць час. Цёпла адгукнулася ў душы важкая ад пяску бляшанка з-пад гуталіну, з якой я паспяхова гуляў на асфальце ў класікі. У глыбіні вузкай шуфлядкі сумаваў альбом з маркамі, а пад ім зелянеў агульны сшытак майго даўняга дзённіка. Сэрца злёгку падскочыла. Няўжо гэта я выводзіў такія роўныя радкі з круглявымі літарамі, не падкрэсліваючы, як цяпер, ша і не пішучы друкаванае «Т». Вока выхоплівала фрагменты па-дзіцячы наіўных сказаў з акуратна выпраўленымі зверху памылкамі. Мільганула думка пагартаць знойдзены помнік пісьменства разам з Лораю, але там сустракаліся імёны іншых дзяўчатак. Сярод старонак вытыркалася закладка, пажоўклы лісток календара, што прымусіў кроў пабегчы па жылах хутчэй. Учора тата і мама вадзілі мяне да спецыяліста. Магчыма, я лунацік, ды мне не страшна, таму што я смелы і люблю фантастыку. Тёплымі хвалямі бэзавага паху вярталася мінулае. Маміны слёзы і тата ў піжаме на начным двары, узняты ўгору палец доктара, вакно ў маім пакойчыку, куды можна было прасунуць адну руку, вяровачка, якой прывязваўся да ложка. Я міжволі усміхнуўся. Шкада, што ўсё скончылася, так і не разгарнуўшыся ў сюжэт з прагулянкамі па дахах, знаёмствамі з тамтэйшымі катамі і коткамі, пярэпалахам начных мінакоў. Але сюжэт толькі пачынаў закручвацца.